Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu astfel dar și cu asta ai iubire de oameni, întotdeauna acum și până la și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoasă, Dumnezeu, lănădășa noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, mărci sale, ale Sfinților, slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfinților, mucenici din Amoreia, Sfântului Eufrosin și Iuliana, Sfântului Glichere, mărturisitor și acelor împreună cu dânsa, cărora la pomenire o să vârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscop Cezarei Capadociei, ale Sfinților drept să dumnezești, Părinții Achim și Ana și Cândole tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască prin noi ca un bun și de oameni viitor. Părinților noștri, Doamne Iisuse, Iisuse, Dumnezeu nostru, iubește-ne prin noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiți credincioși, dacă înțeleptul Solomon a spus că înțelepciunea lui, omul nu știe vremea, când, cum și cum va veni sfârșitul, să mergem pe această fereastră din nou în om și să ne cunoaștem iarăși pe noi înșine. Din toate animalele pământului, șarpele este singurul care își păstrează viitoarea victimă. Și cum? Fiind foarte istes la minte, chiar dacă este sătut și cade o pradă, îl otrăvește de așa natură încât că el să nu moară și să stea într-o agonie, într-o amorțire, el păzind victima până când flămânzește și atunci nu se mai ostenește să vâneze din nou. Mergând de la acest lucru, am putea să ajungem la om și păcat. Sfântul Grigorie de Nisa spunea așa, că în ce chip luminează soarele, lumea materială, în același chip luminează soarele dreptății, lumea imaterială. Dacă toată ființa vie se bucură de lumina și de căldura împrăștiată de soare și cu multă dragoste se îndreaptă spre el, așa să înțelegem lumea nevăzută care este sufletul, își caută soarele, lumina și căldura de care are neapărat nevoie să subziste în viață. Deci așa cum soarele pe cer întreține viața și vedem lipsa lui ce înseamnă și mai ales când ai nevoie de el, norul se interpune între dulceața lui și om sau altă ființă vie, așa și norul care se interpune între om și Dumnezeu este păcatul și nedorit. Deci, dragi credincioși, iarăși ajungem la aceeași culpabilitate a omului, din care, nebăgând seama, își poate trage sfârșitul lui, își poate trage munca veșnică, regretele eterne, pentru niște necugetări care nu au fost bine la timp vindecate. Să mergem în Capernaumul timpului aceluia care se și tâlcuiește casa mângâierii și să vedem ce se întâmplă. Domnul Hristos, cum mergea adesea printre oamenii din Ierusalim, propovăduind în dulceața dumnezeiască cuvântul Evangheliei, iată-l intrând într-o casă. Probabil că s-a umplut casa de mulțime și împrejurul casei, mulți oameni fiind. Dar dintre toți aceștia, cel mai păgubit era un slăbănoc. Era un cadavru viu care implora milă. Bănuim și incontestabil cunoștința lui era vie. Nu-l mai ajutau mădularele, pentru aceasta și stătea în pat. Implora mila și a găsit din toți oamenii patru oameni care, luându-l cu patul său, nu aveau altă posibilitate să ajungă la Domnul decât să spargă acoperișul. În aparență pare o scenă ilarică, dar în dedesubtul ei, fiindcă este personajul principal Dumnezeu, vom găsi un alt nectar, o altă miere care ne umple pe noi de binețe dumnezeiască. Slăbănocul nu este altul decât omul paralizat în lucrarea lui duhovnicească. Acea spargere a acoperișului nu este altceva decât spargerea minții, că omul care zace într-o mocirlă nu face altceva decât să-și sedimenteze creștetul capului său. Cu necunoștința de Dumnezeu și dă în acea groaznică împietrire de unde s-ar putea să nu mai evadeze mintea lui. De vreme ce tot lucru care îl face omul trece prin filtrul minții, ori bine, ori rău, putem să înțelegem că acea vindecare din slăbănocire nu este altceva decât ridicarea minții spre lucrarea faptelor bune. Iar dacă mintea este din ce în ce mai încețoșată, este mai acoperită și nu poate privi spre cele înalte datorită păcatelor, iată și omul se coboară încetul cu încetul, degenerează într-un slăbănoc. Cum spunea Mântuitor într-o evanghelie, toată lumea de-ai cuceri-o și ți-ai pierdut sufletul, nimic nu ai câștigat. Că toate câștigurile acestea sunt materiale și supuse sub vreme ruginii, morilor și furilor. Iar cele imateriale care se lucrează după poruncile lui Dumnezeu, acelea stau undeva într-o casetă bine închegată, unde nici furii, nici rugina și nici molile nu le strică. Deci, dragi credincioși, greu este omului ca să spargă acea crustă de împietrire și în felul acesta să evadeze mintea lui spre cele duhovnicești. Vedem de jur împrejurul nostru oameni, dar toți sunt slăbănoci, aș putea să spun. Merg, lucrează, au ascensiuni furtunoase, dar toate sunt efemere. Iar efemerul din aceste trepte sociale le vedem din semenii noștri, chiar din noi înșine, atunci când necugetat facem lucruri fără poruncile lui Dumnezeu, cum totul se destramă ca într-un castel de nisip sau un palat de gheață în soarele clorid al verii. Deci, iubiți credincioși, Hristos din Evanghelia de astăzi ne pune în vedere ca nu cumva să ne lăsăm înveninați de acest șarpe care este diavolul, stă ca o cobră în iarbă, ca o viperă și dându-ți otrava, nu te omoară, că nu are voie de la Dumnezeu, dar te otrăvește, te paralizează. Și așa vedem oameni care, căzuți fiind în niște curse de genul acesta, ei nu mai pot lucra cele duhovnicești. Și cum diavolul, după cum l-au spus Sfinții Părinți, are multe curse pentru oameni, fiindcă el nu moare niciodată și are cunoștință de tot pământul, lesne este de înțeles că nimeni nu scapă de cursele lui și numai acela care îl cere pe Dumnezeu în ajutor, el singur muncindu-se să nu cadă în aceste curse. Deci, cu alte cuvinte, păcat după păcat nu este altceva decât nor care se interpune între soarele dreptății și sufletul tău, care din ce în ce îngheață mai mult, este mai imobilizat, este mai aproape de acest slăbănor. Cel mai groaznic este pentru slăbănocii minții. Oameni care lumește sunt foarte desfundați la minte, pricep cu mare înțelepciune lumea înconjurătoare lor, dar pentru Dumnezeu sunt morți, sunt efectiv slăbănoci. Deci, dragi credincioși, având în vedere că omul nu are nimic cert de când s-a născut și până când apune, ar trebui să fim un pic mai șiresc cu această viață de vulpe și de viperă. Ar trebui să ne șlefuim un pic mintea. Ar trebui să spargem acest acoperiș asemenea puiului care, cât de slab este, cu cioculețul lui mic știe că dincolo de acea coajă este viața lui. Și bate încet, încet în acea calotă care îl desparte de viață. Deci dacă acea fărâmă de viață pricepe, el nu are nicio cunoștință, nu are cultură cum să iasă la viață. Dumnezeu i-a pus în minte, dă cu cioculețul tău slab și neputincios acolo, că spărgând acea casă care, unde tu te-ai clocit, vei ieși spre viață și vei vedea cu ochii tăi și cu cele cinci simțuri lumea înconjurătoare zidită pentru tine. Așa ne cere prin evanghelistul de astăzi și prin acest personaj în patul său, slăbănoc fiind, să dăm cu mintea în această calotă, în această coajă și să nu o lăsăm să ne obtureze vederea spre Dumnezeu, să ne orbească, să ne slăvănocească. Iubiți credincioși, cum spunea iarăși înțeleptul Solomon, tinere, să nu uiți că aurul mult înșală pe oameni, până și inima împăraților o mută de la dreptate. Pune aurul, după care alargă oamenii besmetici, dar acest aur poate fi transfigurat în multe compartimente ale vieții, fiecare după cum pricepe lumea înconjurătoare lui. Deci să nu alergăm după aceste lucruri ca niște nebuni, uitându-ne în urmă sufletul, că nu știm vremea când și cum va veni, cantitativul cu care ne va secera Dumnezeu. Cu riscul de a grăi în urechi surde, că omul de astăzi, plimbându-se cu mintea prin multe lucruri ale științei, înșelat cu multe vorbe șăgalnice, cu multe scene voluptoase, îl smulge din cele frumoase în care a fost zidit și îl izbește în alte lucruri și în felul acesta îi zidește peste mintea lui un zid din care nu mai poate evada. Așadar, cel mai înțelept om, cum au spus toți sfinții părinți, chiar și înțelepții lumii lipsiți de Dumnezeu, este cugetarea spre cer, cugetarea spre sfârșitul tău. Dragi credincioși, din toate aceste vorbe le vedem puse și în practică. Vedem oamenii care în nulitatea lor dumnezeiască urcă și imediat coboară, crezând că totul este al lor. Iată, mintea lor este atât de mică și nu mai gândesc că într-o zi scara pe care urcă se și îndoaie sau se rupe sub picioarele lor. Vedem cu ochii noștri, semenii noștri, cum acum, cum se urcă, uită de Dumnezeu și acum, iarăși zic, ca într-un castel de cărți. Oameni suspuși avem noi în țară, cum s-au desfășurat atâtea lucruri în ultimele zile la noi în țară. Iată ieșirea din scenă, cine te-a ridicat, te-a gâdilat, de așa natură ți-a luat mintea, omule, că tu n-ai putut să gândești că stai pe o scară care nu este a ta. Și în momentul când s-a șubrezit, te-ai dus. Spune istoria că odată, cândva, nu contează cine, într-o corabie s-a urcat cu copiii și cu soția lui un mare meșter de bijuterii și s-a dus să le vândă undeva. Vestindu-se în corabie de avutul acestui om, câțiva tâlhari au cugetat ca noaptea la adăpostul întunericului să-l arunce pe acela în apă, jefuindu-l în felul acesta. Un prieten al lui i-a vestit de acest sfat mârșav și i-a spus: prietene, eu am tras cu urechea la câțiva din corabie și vezi că la noapte ți-au pus gând rău să te arunce peste corabie să te jefuiască. Mult a stat în gândul lui și s-a, ce să fac? În văzul tuturora a pus copiii să întindă un cearșaf, a răsturnat toate briliantele lui și ca niște pietricele l-a luat și le-a aruncat peste bord. Greu i-a fost, dar și-a salvat viața. Pentru ce îl mai omorau? Deci iată un om care a priceput prețul vieții. Iată un om care pricepe și în alte situații ce înseamnă viața veșnică. Dacă pentru o viață din această efemerie el s-a lipsit de munca vieții lui și a rămas cu cel mai scump odor, dar cu care suntem înnobilați viața, și-a și câștigat-o. S-a născut a doua oară. Și pot să spun un lucru destul de autentic, că în închisoare un oarecarele măcelat avea dantură, placă de aur. Poții, peste noapte, i-au pus gând rău să-i smulgă dinții. Dar a fost vestit acela, fii atent la noapte, îți smulg dinții și s-ar putea să te mutileze. Acel om și-a luat dantura și-a pus undeva și-a ascuns. Lucruri faptice. Dar vedem la noi în zi cu zi aceste lucruri murdare care te pot izbi chiar în lipsă de sănătate, lipsă de viață sau alte nenorociri ce ți se pot întâmpla. Iubiți credincioși, cât despre împietrirea omului, adică nu poate omul să spargă acest acoperiș și să ajungă la Dumnezeu, avem nenumărate pilde. Parcurgând toată scara socială și a oamenilor din toată istoria, să mergem la faraonul Egiptului eliberării evreilor din robie. Ne punem întrebarea, de ce, Doamne, Tu ai făcut acest lucru? Pe evrei i-ai scos cu minune mare, cu braț înalt, cum spune prorocul David și pe faraon l-a înecat. Faraon a văzut toate minunile care în numele Dumnezeului părinților evreilor, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov, cum și numeau ei și îl numim și noi. Acelora de demult, nu acestora de astăzi. A văzut minunile și în loc să înțeleagă pe acest Dumnezeu, credea tot în vrăjitorii lui. În loc să se desfunde la minte și să priceapă tot puternicia lui Dumnezeu, el se împietrește. Gonește cu toată armata după Israel, vede marea despărțită prin minune și nu numai perete de apă în stânga și în dreapta, ci și cărare bătută, cum spune înțeleptul Solomon, pajiște de iarbă făcută cu minune dumnezeiască. El nu pricepe nici atunci. Și pentru acest lucru el a rămas în împietrire, i-a dat Dumnezeu poruncă și putere toiagului lui Faraon și l-a închis în adâncul mării. Diavolul vede pe Dumnezeu, vede mai mult decât vedem noi, dar tot în împietrire rămâne. Să nu vă mirați niciodată și să nu vă împuținați la suflet că veți vedea oameni care cad ca spicele în fața coastei, ca o frunză neputincioasă din copac, cad din slava lui Dumnezeu în necunoștință, cad în blasfemiere de Dumnezeu. Este aceeași împietrire faraonică sau a ighemonilor. O vedem pe Sfânta Iuliana de astăzi, muncită, chinuită pentru faptul că se închina lui Hristos. Mult l-a rugat pe Hristos să o ajute în chinuri, să rușineze pe diavol și pe slujitorii lui. Și-a reușit. Iar când o ducea spre tăiere, un oarecarele filozof, priceput la minte, bea și mânca și râdea cu acoliții lui, văzând-o pe fecioară și știind de ea că este dusă spre jertfire, îi zice, tu, fecioară, ce te dai că crezi în Hristosul tău, dacă te vei duce acolo unde spui tu, să-mi trimiți și mie din grădina aceea ceva. Trimite-mi niște mere de acolo, că așa spuneți voi, galileienii. Dar el a zis în batjocoră. Sfânta și-a urmat cursul ei, s-a făcut muceniță din tirania egemonilor și n-a durat mult și vine Hristos în chip de copii. Acolo unde acela a și rostit vorbele și se desfăta cu prietenii lui. Într-un ștergar aduce câteva mere și spune, sunt trimis de fecioara care tu ai rugat-o să-ți trimită ceva de acolo unde va ajunge. Și ți-am adus. El a rămas extaziat și profund impresionat în interiorul lui. Au început ochii să se desfacă aceia sufletești. Soarele, acela duhovnicesc, soarele dreptății, începea ca să lumineze în sufletul lui care era înghețat. A mirosit merele și nu a putut să priceapă la timpul acela mere. Nu a putut să priceapă gustul lor, parfumul lor, fără numai că și-a dat seama că s-a ținut de cuvânt. Și momentul acela, deschizându-se ochii sufletului, a mărturisit pe Hristos, i-a lepădat pe toți prietenii și a și murit ucenicul de astăzi. Iată schimbare de situație. Acel faraon, văzând multe minuni, s-a împietrit. Acesta chiar în batjocură dacă a grăit, atât de slăbănog era în cele duhovnicești, iată-l cum se mântuiește. Ce la om este cu neputință, la Dumnezeu lesne este să se săvârșească. Dragi credincioși, îl vedem pe Maximian muncindu-l pe Sfântul Gordie. Dacă dumneavoastră ați vedea vreodată să vă desfășoare într-un ecran chinurile care se făceau de către egemoni, închinătorii de idoli și evreii care n-au crezut în Dumnezeu, ai cere de la Dumnezeu să fii orbit numai să nu poți, să nu mai vezi ce chinuri monstruoase puteau să facă și totuși sfinții răbdau. Maximian, văzând cum rabdă Sfântul Gordie, ruperea cărnurilor și toate celelalte munci, nu se despietrește, ci stând pe divanul lui de judecată cu multă mulțime, ca într-un stadion, văzând că trece un mort prin jurul lui, spune: mai aduceți mortul încoace, că acest galilean spune că Dumnezeul lui poate să învie morți. Îl aduce, Sfântul se smerește și spune: eu nu pot să fac acest lucru, dar ca să-ți dovedesc pe Dumnezeul meu, deși sunt aici spânzurat de tine, nemernicule, slugă și răsada diavolului, mă voi ruga lui Dumnezeu să-ți dovedesc că este dătătorul vieții, lucru care își împlinește, învie mortul. Și mort era a fost un închinător de idoli. Mărturisește mortul pe Dumnezeu că el dincolo a văzut totul ce se întâmplă. Iar Maximian, atât de împietrit a rămas, l-a dus în închisoare și i-a tăiat capul și acestuia. Iată împietrire. Iubiți credincioși, niciodată nu mi-a plăcut să vând vorbe goale, să părem altcineva și vă rog insistent să nu faceți niciodată acest lucru, chiar din bunul simț. Arată-te cum poți și ce izvorăște din tine, nu cosmetiza, că acestea curg, cum sunt fardurile de pe munte, venind ploaiele topește. Dar înțelegeți-L pe Dumnezeu, înțelegeți pe oamenii mincinoși, oamenii murdari. Nimeni, nici o fiară de pe pământ din toată istoria zidirii lui Dumnezeu nu a putut să îmbrace haină mai mârșavă ca omul. Și pe măsură ce înaintăm spre Apocalips, oamenii vor fi foarte calzi și blânzi la cuvânt, dar în interior mârșa, vulpe, lup în haină de oaie. Văd minunile și dumneavoastră ați fost mult puși în temă cu minunile care se fac în ziua de astăzi în lume. Icoane care plâng. La mormântul Domnului încă mai vine Sfânta Lumină. Dumnezeu își pogoară pe pământ darurile sale pentru întărirea oamenilor în aceste cumpliții ale necredinței. Pentru ce să ne mai mirăm că în țara evreiască se întâmplă încă lumina la Sfântul Mormânt, Iordanul se întoarce, vine lumina, norul, pe muntele Taborului și multe alte minuni și aceia care stăpânesc țara nu cred. Nu numai aceia, economii tainelor lui Dumnezeu, văd aceste minuni și tot nu cred, fără numai că sunt niște faraoni, fără numai că sunt iconomi ai tainelor lui Dumnezeu și caută să înșele cu cuvânt blând și cu cuvinte de bine, cum spune Apostolul Pavel, inima celor simpli. Dragi credincioși, cât de simplu ar fi omul sub soare? Vorbesc din punct de vedere al culturii, poate deveni un munte, poate deveni un granit de tot iadul nu poate să-l dărâme. Acela este om cu adevărat puternic care își vede sfârșitul lui, anticipează lumina de Dumnezeu, că dacă nu este azi, va fi mâine, dacă nu-i mâine, va fi poi mâine și tot va fi împlinirea a ceea ce a spus Ecclesiastul, că nu știe omul vremea lui. Spune iarăși istoria de un mare boier, care a făcut cumva părtinire, cum sunt și oamenii de astăzi. Boierii își cheamă pe boierii lor, ignorând pe cei mai mici ca ei. Și avea trei prieteni, pe doi îi chema la masă, stătea la fasturile lor nupțiale, în vorbe neterminabile, iar celălalt îl ignora. Vine vremea sfârșitului lui. Și cum? Îl cheamă împăratul ca să-l închidă, să-l întemnițeze pentru oarecare pricini legice. Și văzându-se așa de încorsetat, cum vedem pe oamenii de astăzi, încolțiți de lupii care mâine vor veni și ei în gura altor hiene, e legea junglei. Și se duce la primul prieten, prietene, ajută-mă, te rog, că uite, am căzut în grea pacoste, mă cheamă împăratul și s-ar putea să-mi ia capul. Acela se disculpă zicându-i, prietene, n-am cum să te ajut, că sunt și eu amărât și am multe treburi, dar ce să-ți dau, îți dau două haine care să le iei pe umăr, poate ți-or trebui cândva, dar nu pentru multă vreme. Se duce la al doilea, îi spune, așa era, nu pot să te ajut, prietene, dar știi ceva, măcar să te însoțesc o bucată de cale cu o vorbă dulce să te mai mângâi, că l-a împărat de singur. Văzându-se ieșit deșert de la cei doi buni prieteni, s-a dus la al treilea, dar umilit. Și îi spune, cum să nu te ajut, chiar dacă tu nu m-ai iubit niciodată, te voi ajuta și voi merge pe cu tine până la împărat. Eu am să am îndrăzneală să vorbesc la împărat pentru tine. Lucru care l-a umilit și mai mult pe fostul boier. Și s-a și împlinit. Primul nu era altceva decât haina care o dă mortul, cei vii. Că nu-l duce gol, îl îmbracă și după cum îi puterea vieții lui, ca vouri frumoase, somptuoase, sicrie, noian de flori, pompe și osanale, cât merg acestea. Pentru un mort, haina nu ține de căldură, el însuși fiind rece. Al doilea boier nu sunt decât petrecăreții care merg o cale cu cel care este mort, plângând un pic, umezind ochii, că pe urmă dau în băutură, în osanale și se întorc în viața lor. Iar tu rămâi singur. Iar al treilea care te însoțește până la împăratul este fapta bună care ai făcut-o în viața ta. Aceea îți rămâne cu adevărat fidelul prieten. Aceea îți rămâne cu adevărat principalul briliant juvaier, comoara ta, palatul tău, care nici hoții, nici furul și nici morile nu le risipește. Unde le sunt bogățiile acelora? Știți bine de unul care s-a spânzurat. Știți bine de aceea care a murit într-un accident. Iată-l celălalt, cum a împlinit cuvântul Ecclesiastului, nu știi unde e sfârșitul tău. Președintele Iugoslaviei, omorât, ca a murit de moarte bună, Dumnezeu știe, prea puțin importă. Principalul că împlinește ceea ce s-a spus referitor la om, la Dumnezeu, și împăratul și groparul. Deci, prind aceste lucruri, toată axa omului, indiferent cine va fi sub soare. Dacă nu s-a sfinit nici de Hristos sfârșitul, și-a venit și s-a dus în mormânt, dar el a înviat ca un Dumnezeu și om desăvârșit. Așadar, iubiți credincioși, pricepeți nulitatea vieții. Nu vreau, mă repet, dar nenumărata oară să vă izbesc într-un pesimism, ferească Dumnezeu, ci vreau, ca un bijutier, să șlefuiesc mintea frăților voastre, rod zi și noapte la acoperișul slăbănogului din dumneavoastră, bat mereu și ajut puiul din dumneavoastră să iasă la lumina lui Hristos. Priviți-l pe soarele celălalt care îl dorește sufletul. Soarele de pe cer încălzește și dă viață lumii văzute, iar cel nevăzut lucrează pentru cele nevăzute. Noi nu ne vedem sufletul, de asta nu ne vedem nici pe Dumnezeu, dar îl intuim că acolo este odihna sufletului nostru. Cine are urechi de auzit, să audă. Nu vă lăsați momiți și înșelați de dulceața acestor roșcove. Coborâți în casă prin acoperiș, cum a venit fiul risipitor. S-a dus un fanfaron, s-a dus un vip, să fiu pe graiul celor de astăzi, în topul lor, în tonul lor. S-a dus plin de sine și a venit un jerpelit. Ce discrepanță! Și totuși a fost primit. Mai avea o fărâmă de viață, a îndrevenit Dumnezeu picioarele lui și toate mădularele și de așa natură încât i-a spus, ia-ți și patul și du-te acasă la casa ta, dar nu înainte de a-i zice, iartă-ți se fie păcatele. Fără numai că aceasta simbolizează mărturisirea, fără numai că pricepem pricina slăbănogirii noastre păcatul, fără numai că acesta este Hristos care curăță norul, arătându-ne soarele dreptății, căria să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin. Să ne trăim de la mântea.